deze avond. We gaan het hebben over Parkinson, bijvoorbeeld. De Frankenland Groep organiseert een feestelijke bijeenkomst voor patiënten en mantelzorgers. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Er is een nieuwe voorzitter voor Stichting Antipesto. Wat doet die stichting? En we maken trouwens gelijk kennis met de voorzitter. En er is een inspirerend voedselcafé geweest. Ze kwamen bij elkaar. En wat zijn de resultaten? Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. To be loved, you need to be loved. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. I believe what I say. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that. You don't need me, tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Tell me that I'm a no to you. Nieuwste single van Jacob Banks, Unknown to You. Nou, misschien hoor je hem voor de eerste keer en dan is het nu niet meer onbekend. Billy Ocean ervoor met een hele bekende Mystery Lady uit 1984 alweer. Hier in de Late Avond. Ons eerste onderwerp. Sinds het begin van het Antipesto-avontuur heeft Brian Silos als oprichter van Antipesto de functie van voorzitter bekleed. Silos vindt nu dat de tijd is gekomen dat een ander die positie gaat invullen. Het bestuur van Antipesto besloot dat Nabil Bekal, projectleider van filmprojecten, de juiste persoon was voor dit avontuur. Je hoort er meer over, over Antipesto en over de nieuwe voorzitter in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio hebben we twee voorzitters. Een nieuwe voorzitter en een voormalige voorzitter. Brian Silos en Nabil Bekal. Welkom, heren. Van de stichting Antipesto. Yeah. Nou, even heel kort, wat is Antipesto? Antipesto is een advies- en meldpunt. Wat we doen is een pestgevallen. De oplossing wil ik het niet noemen, maar de kans op pesten verminderen. Dat is wat wij deden. En daar gebruikten wij dan bepaalde projecten voor om dat dus te laten gebeuren. Mm-hmm. Naast dat mensen meldingen konden doen. En hoe ben je daartoe gekomen om daarmee te beginnen? Ik werd getriggerd door een wetsvoorstel van Sander Dekker, de staatssecretaris, en de voormalige kinderombudsman Mark De Laat, die dus pesten wilde aanpakken via de wet. Nou, dat was mislukt. Maar dat ging alleen maar over de sociale veiligheid binnen de school. En wij hebben dan zoiets van, ja, maar hallo, het gebeurt buiten ook. En op sportverenigingen ook. Daar wordt niks over gezegd. Laten we daar iets aan gaan doen. Dus er was een witte vlek eigenlijk in het pestgedrag. Niet alleen de scholen. Overal vindt het plaats. Ook in bedrijven, denk ik wel. Ja, maar jullie richten je op jongeren, toch? Ja, wij richten ons op jongeren. En dan praten we echt over de leeftijd van 10 eigenlijk tot 25 jaar. Ja. Daar ben je mee begonnen in de tijd. Ja. Hoe lang is dat geleden? 4,5 jaar. 4,5 jaar geleden? Ja. Oké. En nu dacht je van, nou kan ik het stokje wel overdragen aan iemand anders? Ja, dat klopt. Mensen zagen, als ze antipesto zagen, zagen ze Brian. En dat klopt niet, want wij zijn antipesto. Dat is het hele team daarachter. Je was persoonlijk, ze hadden het idee dat je daar heel persoonlijk mee bezig was. Dat was ook wel zo, maar er waren meer mensen. Ja, en klopt. Daarom heb je even gekeken van, ik kan wel een nieuwe voorzitter aanstellen. Dat is gelukt, Nabil. Yes. Nieuwe voorzitter? Ja, klopt. Ja. Zomaar geworden of zei je, stak je per ongeluk je vinger op en was je toen ineens? Nee, zij hebben me gevraagd en ik heb het gewoon ja gezegd. Ja. Ik ben opgetrokken bij antipesto. Ja, je was opgetrokken natuurlijk. Ja, zeker. Neem ik aan. Dus, zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dat ga ik anders doen dan mijn voorganger heeft gedaan? Hoewel hij het heel goed gedaan heeft natuurlijk. Hij heeft gewoon prima gedaan hoor. Alleen, ik heb ook mijn eigen ideeën. Bijvoorbeeld, ik wil meer zichtbaarheid. Sowieso de zichtbaarheid. Meer samenwerkingen. Dan zijn we sowieso al beide mee eens. Want jullie zijn, even voor duidelijkheid, begonnen in Vlaardingen. Maar je wil je vleugels uitslaan, hè, naar andere gemeenten. Of andere gemeenten ook zover krijgen dat ze het gaan doen. We zijn wel gevraagd in andere steden. Ja. Alleen wij vonden dat we moeten als prioriteit Vlaardingen de hele Vlaardingen gebeuren aanpakken. Ja. Dus ja, er is wel het idee, maar we blijven eerst in Vlaardingen en dan kijken we wel verder. Hoe werkt het eigenlijk? Want je zegt we hebben een meldpunt. Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Als iemand pestgedrag ervaart en die wil er wat over zeggen. Ja. Vertel. Dan nemen ze contact met ons op. Ja. Dan vragen we hun om dat persoonlijk toe te lichten. En dan is er altijd een stagiaire bij. Dat notuleren wij. Wij hebben een registratieformulier. Dat wordt dan ingevuld. Waarin alle gegevens staan die we nodig hebben om een goede diagnose te stellen. We nemen contact op met organisaties die al betrokken zijn. Als er organisaties betrokken zijn. Mm-hmm. Als het over een school gaat, dan kijken we ook. Is er een sociaal netwerk of sociale wijkteam betrokken? Is een maatschappelijk werk betrokken? Dus we kijken het hele spectrum kijken we door om te kijken van joh, wie is er betrokken, met wie hebben we te maken, hoe ver is het al, wat is er allemaal geregeld. Nou, als we dat allemaal in kaart hebben, dan komen we met een dienstverleningsplan en dan gaan we dan dat uitwerken om pestgevallen te helpen stoppen. Mensen die jullie willen bereiken, waar kan dat? Via de sociale media of moet je gewoon bij jullie aanbellen? Op die 237 vierkante meter? Nou ja, mag alles. Alles. Mag alles, ja. Mag alles. Maar hoe komen ze bij jullie in contact? Want de mensen die het nu horen, denken, ja, daar wil ik ook wel wat mee. Op verschillende manieren. De ene, die belt ons. Onze telefoonnummer staat ook gewoon op de site. Ja. Ze nemen contact op met live chat. Hebben we ook. Mm-hmm. Of ze nemen contact op via Facebook. Dat alle sociale media hebben we ingezet. Maar misschien is de website dan iets om even te noemen. Dan kun je dat telefoonnummer daar vinden en alle andere dingen die erop staan, neem ik aan. www.antipesto.nl. Dan denk ik dat we een beetje weten hoe het in elkaar steekt en hoe het werkt allemaal. Dank voor het gesprek en heel veel succes met jullie mooie werk. Dankjewel. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher

fall so soft against a window. The sun can shine so bright up in the sky. But Daddy always told me, don't make small talk. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you had said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were... Wat een verleidelijke taal zou je bijna zeggen. Tja, de Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? We gaan het hebben over voedsel. Totaal iets anders, maar ook een eerste levensbehoefte. Het Voedselcafé is een netwerkbijeenkomst over voedseleducatie. Regionale aanbieders uit Schiedam en omliggende gemeenten, verbinders en afnemers konden kennis met elkaar maken, elkaar inspireren en samenwerken. Maar ook is er gezocht naar hoe de beste verbinding kan worden gelegd met de doelgroep. Hoe dat zichtbaar moet worden gemaakt en dat soort zaken. En uiteraard werden successen gedeeld die onze kinderen helpen een gezonde en duurzame toekomst tegemoet te gaan. Dus gezonde voeding voor onze kinderen, onder andere. Je hoort meer over het Voedselcafé in Schiedam in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over een netwerkbijeenkomst over voedseleducatie. Dat ga ik doen met Henk Merk. Het Voedselcafé in Schiedam. Dat heeft onlangs plaatsgevonden. Kunt u vertellen wat er precies gebeurt? Wat er gebeurt is dat wij met dit voedselcafé allerlei aanbieders en vragers op het gebied van voedseleducatie bijeen hebben gebracht. Om te kijken wat zijn nu de mogelijkheden, wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen om voedseleducatie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar mogelijk te maken. Meer bewegen en gezond eten is dan het devies. Maar hoe krijg je dat voor elkaar natuurlijk? Dat is de vraag waar jullie over gebogen hebben, denk ik. Wat is daar uitgekomen? Welke mensen waren daar allemaal aanwezig en wat is er gebeurd? Om even de context te schetsen. Jong Leer Eten is een landelijk programma, een groot programma, waarin we ook in Zuid-Holland vrij actief zijn. En in deze provincie was dit de eerste keer dat we een netwerkbijeenkomst hebben georganiseerd. Waarin we onze partners, partijen die in de samenleving bezig zijn met dat educatieve aanbod, onderwijsinstellingen, gemeenten, natuur- en milieu-educatiecentra en al dat soort partijen, voor het eerst bijeen hebben gebracht. Dus het was een eerste bijeenkomst waarin met ruim 100 deelnemers we voor het eerst over dit onderwerp zijn gaan praten. Gaan er nog meer van dit soort bijeenkomsten komen binnenkort? Ja, het programma duurt nog 3 jaar. We zijn eigenlijk begin dit jaar gestart. Dit was de eerste netwerkbijeenkomst die we hebben georganiseerd. We sluiten ook wel aan bij bestaande netwerkevenementen van de specifieke doelgroepen. We sluiten aan bij overleggen van de onderwijsinstellingen. We sluiten aan bij overleggen van de NME-centra, de natuur- en milieu-educatiecentra die er zo zijn. Dus sowieso zijn we al heel erg zichtbaar bij bestaande netwerkbijeenkomsten. En we beogen zelf daarnaast ook nog wel 4-5 keer per jaar ook nog eens aanvullende netwerkbijeenkomsten te organiseren. Ja, en het einddoel na die 3 jaar, is er een einddoel vastgesteld? Moeten kinderen, dat is lastig te meten natuurlijk, hoe kinderen thuis eten en hoe ze gezond eten. Maar worden daar metingen naar verricht of gaat dat net een stapje te ver? Nou ja, er worden wel wat metingen verricht. Het daadwerkelijke effect op de gezondheid laat zich natuurlijk veel langer lastig meten. Hè. Dat moet je echt op de lange termijn doen. En dan is zo'n programma van 4 jaar eigenlijk veel te kort voor. Maar een van de dingen die we bijvoorbeeld doen is dat we afspraken maken met scholen over hoe zij zo'n programma rondom educatief aanbod ook daadwerkelijk borgen. Hè, zodat kinderen vanuit elke groep, in elke klas les krijgen op het gebied van voedsel. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het gezonde schoolconcept, waarbij scholen ook daadwerkelijk borgen dat in al die groepen, in een doorlopende leerlijn, er aandacht is voor voedsel, voor gezond voedsel. Nou, op het moment dat je dat doet, dan weet je ook dat er structureel aandacht voor het onderwerp is. En zeker als daar echt belevingsactiviteiten bij zitten. Dus met de kinderen naar een boerderij, met de kinderen een stadstuin ingaan, moestuinieren rondom de school. Ja, dan weet je dat het effect sorteert. Nou, is het natuurlijk ook zo dat kinderen van die leeftijd vaak eten wat hun ouders hun meegeven. Vooral de wat jongere kinderen op de basisschool. Worden de ouders hier ook bij betrokken? Want die zijn natuurlijk ook een heel belangrijke factor. Moeder of vader kookt natuurlijk 's avonds en die bepaalt wat er ook gegeten wordt. Die doet de boodschappen. Uiteraard ligt er natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid bij de ouders zelf. Als het gaat natuurlijk om de primaire levensbehoeften, dak boven je hoofd, de veiligheid en eten. Dan ligt daar natuurlijk gewoon al een verantwoordelijkheid. Er zijn andere landelijke programma's die gaan over voorlichting richting eigenlijk iedereen, ook richting ouders, over wat belangrijk is. Dus er gebeurt al heel erg veel, maar dit programma richt zich echt op die schoolgaande kinderen. Ja. Ook op de kinderopvang. En eigenlijk langs de lijn waar kinderen toch al in aanraking komen met educatie, met dingen leren, met dingen beleven. Van 0 tot 18 jaar, daar sluiten wij vooral bij aan. Ja, dus dat ze op school leren hoe het moet. En misschien gaan ze het dan hun ouders ook wel thuis vertellen. Die effecten, die zijn er. Die als zijn de frituurpan op tafel terreinen komt, dan zeggen ze, papa, dat is niet gezond. Dat heb ik op school geleerd. Ik mag hopen dat ze dat echt gaan zeggen, ja. En de ervaring leert ook binnen andere terreinen dat wat kinderen op school beleven, vooral dat beleving is erg belangrijk. Dus niet alleen maar uit een boekje leren hoe het moet, maar vooral het echt doen, er zelf mee aan de slag zijn. En zelf mee aan de slag gaan, dat ze dat ook mee naar huis nemen. Ik vind het een heel interessant project. We blijven graag volgen hoe dit de komende tijd gaat. Als u nieuws heeft, hou ons op de hoogte. Dan kunnen wij dat ook weer meenemen in onze uitzending. Dank u heel hartelijk. Ik sprak over het Voedselcafé in Schiedam met Henk Merk. Dank u wel. Is mijn hart als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is, als het bloed wat het doet nu het boos en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord als het kil, als het stil, als het hard en berekend is, als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord? Verraad mij niet, verlaat mij niet, en geef is mijn naam. Ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer? Kijk me aan, spreek hem uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw hart? Als het stopt, niet meer klopt, als het niet meer is toegewijd. Als het hart en verward zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? Verraad mij niet. Verlaat mij niet. En geef je niet. Yeah. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Caro Emerald en Marco Borsato. Bij de pompeus, zou je kunnen zeggen. Wel lekker. Dit uur van de dag. Marco Borsato hoorde je met Wat is mijn hart? En Caro Emerald met haar nieuwe single The Ghost of You. In enkele ogenblikken gaan we praten over een feestelijke bijeenkomst, Dr. Beat. Wat is dat nu weer? Het is bij de Frankenland. Je hoort het zo meteen na Mika Paris. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you? Now you got someone to blame. You said one love, one life, 20 in the night. Leave a bad taste. Mika Paris hier in de late avond en One. We hebben nog één onderwerp voor je. Een feestelijke bijeenkomst Dr. Beat in Frankeland. Frankeland is een zorgcentrum. Het behandel- en expertisecentrum Parkinson van de Frankenland Groep organiseert op 22 november aanstaande, dat is morgen, een feestelijke bijeenkomst in Frankenland. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun mantelzorgers en professionals. Een interessante bijeenkomst. Je hoort trouwens meer in een gesprek met Peggy van Rij. Een feestelijke bijeenkomst, Dr. Beat in Frankenland. Het behandel- en expertisecentrum Parkinson van de Frankenland Groep organiseert op 22 november aanstaande een feestelijke bijeenkomst in Frankenland. En daarover praat ik met Frank van den Boogaard, coördinator maatschappelijke dienst van het Frankenland. Welkom, dank u Frank. Wel. Dank u wel. Wat kun jij hierover vertellen? Heel veel, maar ik denk dat daar de tijd te kort voor is. Ja. Laat ik beginnen dat het een beweegprogramma is, wat we ongeveer zo'n 8-9 jaar geleden mee begonnen zijn om te ontwikkelen. Dat was een grote vraag vanuit het expertisecentrum in Frankenland voor Parkinson mensen voor een beweegprogramma. En hoe je lekker kan bewegen op muziek. En muziek en bewegen is altijd goed bij elkaar. Ja, ja. En daaruit is voortgekomen een programma, heel lang ontwikkeld door de fysiotherapeut Gerard Duivestein, Anouk Nagelout, activiteitenbegeleidster, en Martien van Oostrom, de muziektherapeut. En die hebben een wetenschappelijk programma ontwikkeld en uitgetest, zeg maar, in de praktijk over bewegen van Parkinson mensen op muziek. Ja. Omdat het toch in de regel anders is dan op gewone muziek, hoe gewone muziek in elkaar zit. En dat zit hem eigenlijk in een tik vooraf, ja, in de muziek. De dus beat. De beat, zeg de maar. De beat, ja. Van de Dr. Beat. Ja. En dat is eigenlijk een impuls beat die aanzet tot bewegen. Okay. En dat is belangrijk voor mensen met Parkinson, om in die beweging te komen. Ja. En daar is een nieuw werkboek voor, begrijp ik? Ja, we zijn met subsidie, onder andere subsidiegelden van Stichting Koolsingel, zijn we daar 5 jaar geleden mee begonnen om echt een cd te maken met een werkboek erbij. Ja. En dan met het idee om er ook 3 cd's van te maken en een werkboek van die 3 cd's met de beschrijvingen van alle oefeningen. En de tekeningen erbij. En, zodat mensen dat zelf kunnen doen, individueel thuis of in groepsverband, net wat ze willen. En dat is nu eigenlijk, we hadden in 3 jaar geleden, in 2014, hadden we het eerste deel af. En dat is al goed ontvangen door mensen. En nu is deel 2 en 3 ook af. En is het hele project rond. Ja. En daar wilden we eigenlijk een feestelijk moment van maken. Dat begrijp ik. Ja. En die hebben jullie dus georganiseerd op 22 november. Ja. En mensen die Parkinson hebben zijn met hun mantelzorger welkom om die bijeenkomst bij te wonen. Ja, van harte welkom. 22 november is het zover. De mensen hebben dus al een mailing ontvangen. Maar stel, er is een luisteraar die geïnteresseerd is. Ja, kunt altijd komen, ja. Ja, moet diegene zich van tevoren nog aanmelden? Het is wel fijn als ze even een telefoontje geven. En dat kunnen ze gewoon doen naar Frankenland en dan vragen naar Frank van den Boogaard. Ja, en heb je een telefoonnummer of een mailadres? Dat is F. van den Boogaard. Ja. Met 1 O. Ja. AARD. @frankenlandgroep.nl. Nou. En verder het Frankenland nummers overal te vinden. Ja. Op onze website. Ja, want het speelt, of het is op locatie Schiedam. Ja, het is in de Litwinastraat. Ja. Ja, dat is de hoofdlocatie van de Frankenland Groep. Ja. En daar zal het plaatsvinden. Daar hebben we eigenlijk de grootste zaal tot onze beschikking. Ja. Ja, en daar is ook altijd het Parkinson Café. Dus mensen die daarmee bekend zijn, die weten dan ook al waar het adres is. Hartstikke. En de inloop is vanaf 2 uur en duurt tot ongeveer 16:30. Op 22 november. Ja. Mag ik nog 1 ding toevoegen? Ja, natuurlijk. Ja, voor de mensen die niet kunnen of niet in de gelegenheid zijn. Er zijn ook opnames gemaakt van NPO 1 bij Max Masterclass. Ja. En dat is een programma van Erik Schedder, professor, Professor die zich bezighoudt met het brein. Ja. En een van die themaprogramma's was de invloed van muziek op het brein. Ja. En daar zijn ze ook komen filmen in Frankenland. En dan zie je ook Dr. Beat en de beweeggroep in actie. Ja. En dat zal medio maart, april op NPO 1 uitgezonden worden. Okay. Maar dat, als u onze website in de gaten houdt, dan zullen we dat daar ook op aankondigen. Nou, wellicht, dus mensen die niet in de gelegenheid zijn, kunnen daar nog altijd een indruk krijgen van Dr. Beat. Een mooie aanvulling op de bijeenkomst die komen gaat. Ja. Ik sprak met Frank van den Bogaert, coördinator maatschappelijke dienst Frankenland, over de feestelijke bijeenkomst Dr. Beat in Frankenland. En met deze bijdrage komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. De tijd is weer snel gegaan. Morgen is er weer een late avond. Ben ik weer jouw gastheer om 11 uur in de avond. Maar natuurlijk op een ander tijdstip als je naar de herhaling luistert. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen. Wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgen.